tú, la Adonai. Yeah. ciudad. Ubechutzot Yerushalayim. Be'ar Yehuda Uvechutzot Yerushalayim Odishama Be'ar Yehuda Uvechutzot Yerushalayim Kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala. Kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala. Kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala. Kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala. את ירושלים גילובה גילובה כל אוהבי הכל אוהבי הסיסו את ירושלים גילובה גילובה כל אוהבי הסיסו את ירושלים גילובה גילובה כל אוהבי הכל אוהבי הסיסו את ירושלים גילובה גילובה כל אוהבי החום אותה הכיר דוד קדתי שומרים כל היום וכל הלילה החום אותה הכיר דוד קדתי שומרים כל היום וכל הלילה החום אותה הכיר דוד קדתי שומרים כל היום וכל הלילה החום אותה הכיר דוד קדתי שומרים כל היום וכל הלילה כל ססון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל ססון וכל שמחה כל חתן וכל כלה Malchuto leolam leolam תפילה, אמן, שעולה, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן. ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו, הרב אותנו לחלום שבתותינו, תן תמיד ברכה במעשה ידינו, פתח לבינו שתמיד נשיר לך. אלוהי אמן, תקוותיי אמן, את תופתנו באהבה, אמן. תן לנו חיים ושמור עלינו, תן שתיקשן לבינו שתמיד נשיר לך.